وإذا كالوهم ومعنى نبالي ونبوزي واتو في لبنا فبيموا وفبابا أو وزنوهم أو نبوزي واتو وفي لبنا فبيموا وميزان يخسرون هبونجا نهبونجوزا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك hivi hawadhani hao kwa maana dhana hapa kwa maana ya yaqeen dhana kwa maana ya yaqeen asli ya dhana maana yake khilafu al-yaqeen ni kinyume cha yaqeen ndio dhana adh-dhannu fil asli khilafu al-yaqeen dhana kiasili ni kinyume na kuwa na yaqeen una yaqeen kwamba huko afanya hivi nadhani yani sina yaqeen hii ndio dhana kiasili kwa maana yake ni kinyume na yaqeen lakini pia inakuja dhana kwa maana ya yaqini katika lugha ya kiarabu wara almujrimuna an-nara fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa waofu watauona moto siku ya kiyama fadhannu annahum muwaqi'uha fadhannu watakuwa na yaqeen kwamba wao watauingia Allah anasema fadhannu ألا يظن هذي هوا يتكيدي هapa ndio maana yake sio kama hawadhani ألا يظن أولئك هذي هوا يتكيدي هاو kina nani almutaffifina wale wenye kupunja katika vipimo hivi hawaitakidi hao annahum mab'uthuna ya kwamba wao watafufuliwa yani wanadhani ya kwamba wataishi katika mazingira hayo milele waendelee kuwapunja watu na kuwaibia watu na kwamba hakuna kufa wala hakuna kufufuliwa wala hakuna kuhesabiwa wala hakuna kulipwa anadhani dhana hii basi kamdhania Allah dhana mbaya amemdhania Allah dhana mbaya ndio maana imekuja aya katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anajitakasa kwa wale wanaomdhania dhana kama hii kwamba wataishi tu hapa watakula watakunywa watalala watazaliana wala na watakufa na wala hawatofufuliwa Allah akasema katika Qur'ani juu ya watu wa aina hiyo wanaomdhania yeye dhana mbaya kasemaje subhanahu wa ta'ala sifa ta'ala Allahul Malikul Haq aya 116 ya suratul mu'minun baada ya aya iliyotangulia aya 115 isemayo afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un afa hasibtum hivi mnadhani annama khalaqnakum abatha ya kwamba sisi tumekuumbeni bure bure kimchezo mchezo hamwekewi sharia hamkatazi nadhani hivyo fata'ala wa annakum ilaina la turja'un na kwamba eti nyinyi kwetu sisi hamtorejea nadhani hivyo fata'ala Allahul Malikul Haq basi ametakasika Allah mfalme wa kweli kutokamana na kuwaumba waja wake bure bure mcheki mchezo mchezo alafu akawa hakuwaekea sharia hakuwaamrisha wala hakuwakataza basi wako tu kama vile wanyama hawana amri hawana katazo kwamba Allah kawaumba waja wake kwa hali hii kama vile wanyama Allah ametakasika na dhana hiyo potofu amejitakasa kwa hiyo anasema ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna hawaitakidi hao kwamba wao watafufuliwa kama wanaitakidi sasa kwa nini wamekuwa na ujasiri wa kuendea hapo nini wanachotumai wanajiaminisha nini Tumeelewana vizuri hapo? Wanasema ulama wal jumla musta'nafa masuqa litahwili ma fa'aluhu min at-takfif wa tafdhi'ihi wa lit-ta'jib min halihim fil ijtira'i 'alayhi. Na aya hii ni jumla ya maneno ambayo yanajitegemea kutokana na yale yaliyopita nyuma, lakini imeletwa jumla hii kuwahofisha wao kwa yale wanayoyafanya ya tatfif, upunjaji kwa katika watu, upunjaji wa kuwapunja watu katika vipimo vyao, na kuonesha ubaya wa hilo jambo. Walitaajibi, na kustaajabu, min halihim, kutokamana na hali zao hao watu, fil ijtirai alaihi, kwamba walikuwa na ujasiri kiasi gani wakayafanya hayo. Ala yadhunnu ulaika annahum mabu'uthun, kwa maana ala yaatakidu ulaika almutaffifin, hivi hawaitakidi hao wanaopunja, anna Allah ta'ala ba'ithuhum, kwamba Allah ndiye atakayewafufua, wa muhasibuhum, na ndiye atakayewahisabu, ala a'malihim, juu ya amali zao. Hawayaitakidi haya? Kama wanaitakidi, kwa nini hawaogopi kisimamo chake? Kwa nini hawaogopi kisimamo chao mbele ya yule anayejua siri na yale yaliyofichikamana katika dhamiri? Wanajua hilo. Sasa mbona hawaogopi kule kusimama kwao mbele yake, kama wanajua iko siku watahesabiwa kwa haya? Sasa kwa nini basi wasiogope kisimamo chao mbele yake? Ala ya'taqidu ulaika almutaffifin, hivi hawaitakidi hao wanaopunja, anna Allah ta'ala ba'ithuhum, kwamba Allah ndiye ambaye kwamba atawafufua, wa muhasibuhum ala a'malihim, na kwamba yeye ndiye atakayewahesabu kwa amali zao? Hawaitakidi hayo? Kama wanaitakidi, kwa nini hawaogopi kisimamo chao mbele yake kwa haya wanaoyafanya? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, hivi hawaitakidi hao ya kwamba wao watakwenda kufufuliwa? Liyaumin adhim, liyaumin adhim, hiyo lamu kwa maana ya fi, liyaumin adhim ay fi yaumin adhim, katika siku kubwa, katika siku moja kubwa, adhim, yenye mambo makubwa, adhaim. Wanasema ulama, Allah kuisifu siku ya kiyama kwa wasifu huu, fi liyaumin adhim, yani Allah anaisifu hiyo siku, anasema liyaumin adhim, kwa maana fi yaumin adhim, katika siku kuu. Wanasema wa fi wasfi liyaumi bil idhami, na katika kusifiwa siku hii kwa ukubwa, ma qiyami nnasi lillahi khadi'ina fihi, pamoja na hali za watu kusimama wakiwa wanyenyekevu katika hiyo siku, na kujisifia kwake subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndiye mola wa walimwengu wote, dalalatun, hapo kuna dalili, ala idhami dhambi at-tatfif, juu ya ukubwa wa dhambi la at-tatfif, upunjaji, kumpunja mtu katika vile unavyomuzi. Kusifiwa hii siku kwa sifa hii yaumin adhim, alafu mbele ya aya akasema yauma yaqumu nnas, siku ambayo watasimama watu, lirabbil alamin, kusimama kwa mola wa walimwengu wote. Siku imesifiwa kwamba ni adhim, watu wakasifiwa kwamba watasimamishwa tena kwa mola wa walimwengu wote. Hapa kuna dalili juu ya uzito wa dhambi la upunjaji katika vibaba na katika mizani. Yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambayo watasimama watu mbele ya Allah mola wa walimwengu wote, atawahesabu juu ya madogo na makubwa, juu ya machache na mengi, na wao siku hiyo watakuwa wamenyenyekea, wamedhalilika mbele ya Rabbul Alamin, watafufuliwa wakiwa hufatan uratan ghurla, wakupekupeku, hawana mavazi wala hawajatairiwa kama walivyozaliwa siku hii. Kwa hiyo bila shaka tunaona kwamba Uislamu wetu ni Uislamu kwa maana ya dini. Dini yetu ni kamili. Dini imekamilika katika nyanja zake zote. Hakuna jambo limeachwa na Uislamu kwamba halijabainishwa. Katika yale yanayohusu miamala, kutaamaliana na watu, miamala ya kibiashara, Uislamu umebainisha kila kitu. Na ndio dini ya haki, haikuacha kitu. Kama alivyosema masahaba, hakufa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, hakuna ndege anayeruka angani isipokuwa katika mbawa zake pia ametutajia elimu zake. Dini yetu dini kamili, imetufunza mambo ya kimiamala, ikaharamisha baadhi ya biashara katika mambo ya miamala. Mfano, Uislamu umeharamisha kuuza juu ya kuuza kwa ndugu yako. Wewe una duka lako pembeni na ndugu yako ana duka lake pembeni, unachouza wewe ndicho anachouza ndugu yako. Tumeona vizuri hapo. Anauza mchele wa kihurio mathala, na wewe una mchele wa kihurio kilo 2500 mathala. Huyu bwana mnunuaji anayo haki ya kupatana na huyu muuzaji. Hata Uislamu unaruhusu hivyo. Nipunguzie, punguzie kidogo bwana, haki umepewa na Uislamu, paka muelewane, mpatane kwa ridhaa zenu. Wewe uko pembeni na mchele wako kama ule, wamwambia yule mteja kwamba ah, mimi ninao hapa kaka, mimi nakuzia 2000 kamili huo. Mimi wewe una bageni pale ya kukuzia 200. Huyu amwambia mimi ninao hapo wakiuliwa kama huo 2000 kamili nakupa na mfuko bure. Haram. Uislamu umeharamisha hii biashara. Wapata dhambi. Wapata dhambi. Kwa nini? Hili ambalo unalifanya litasababisha yasiyohimidiwa mwisho wake. Nayo ni nini? Ni kutia mfundo katika moyo wa ndugu yako, ambayo hupelekea ikawa ni sababu ya an-nufra, kutengana baina yenu. Uislamu hilo umelitazama na umeliharamisha. Kadhalika kupeleka posa sehemu ambayo ndugu yako kapeleka posa, haramu. Itokee hukua ukijua kwamba pale tayari kuna bwana fulani kapeleka posa na anajadiliwa. Hukua ukifahamu. Hili suala jingine, huadhibiwi kwa usilolijua. Lakini wajua kama fulani pale kapeleka posa, alafu ukimtazama hali yake na hali yako wewe ni magharibi na mashariki, mbingu na ardhi, samai wal ardhi, ambaye yule jamaa anafanya yeboyebo kapeleka posa pale, ngoja niingie na gari langu pale. Ukaingia na jigari lako pale, boom, kashuka na wapna nini ma watunanyi wale washenga wako, mevaa makanzu yenu manuki yaudi. Zanani tumemkuta hapa. Yeye yupo mzee. Bana mzee, kijana wetu huyu fanya biashara, alhamdulillah, ana mambo yake na ana business zake. Alhamdulillah, yani mambo ya chakula, anakula anachotaka huyu. Sio anachopata. Huyu anakula anachotaka. Ile mzee ametoa posa, anamkumbuka yule kijana ambaye anauza karanga, anakuja bwana na gari lake, na anaambiwa na nyumba zake tatu nne ziko Mikocheni, moja iko wapi huko. Kibinadamu yule mzee kama hatakuwa ni mtu wa dini, ataipiga teke ile posa ile bwana. Baada ya kuondoka tu wale wazee atapiga simu, bwana kesho uje kijana, tumekaa bwana hapa na wajomba zake, huyu binti tumeona kwamba binti anataka kusoma kwanza, anaendelea na masomo. Kumbe maskini Mungu shapigwa na chini nini. Kuna watu waliingia na mashangingi yao pale, wakaingia na magari yao gani, wakaacha pesa pale taslimu milioni tatu au milioni mbili, wakamlewesha yule mzee, wakamtia rushwa. Basi akabadilisha maamuzi. Yule kijana akija akisikia kwamba yule jamaa wako rafiki yako ni mzee fulani, nikapeleka posa pale, kapewa kishakutwa harusi yake, atajisikia vipi katika nafsi yake? Atakuchukia. Kwa hiyo usipeleke posa alipopeleka posa ndugu yako, usinunue anachonunua ndugu yako, wala usiuze anachouza ndugu yako. Yote vimekatazwa na Mwenyezi Mungu, kununua anachonunua ndugu yako. Ananunua pale mtu, bwana niuzie mimi shingapi? Mfano wale vijana wanauza viatu barabarani, watembea wewe na bageni kwamba shingapi, mimi bwana shilingi 1025, chukua 1025 hapo. Yule bwana bado haja roho yake haija kunjuka, anakuja mtu mwingine, vipi shingapi anataka kukupe wewe? 1025. Ah, kiatu 1025 hichi, hii 25 hii, hiki kiatu cha chukua 35 hii hapa. Ile bwana atakataa kupokea, yeye ataka pesa, atakataa, hatakataa, atapokea, ni maslahi kwake. Lakini wakati huo huo ndugu yako huyu tayari ushamnyongonyeza katika nafsi yake. Kwa hiyo usinunue anachonunua ndugu yako ila atakaposhindwa. Yaani tunasema ila atakaposhindwa, kwa maana ameshindwana na muuza mchele huyu akaja kwako, ameshindwana naye, hujatia mdomo wako kashindwana naye, halali wewe kumuzia na kuja kwako. Amekataliwa posa yule kijana na taarifa anayo kwamba wazee wamekataa, alafu kapeleka posa wewe, huna ubaya. Kwa miamala hii ya kibiashara yote Uislamu imeimulika, mpaka katika masala ya kuchenji pesa na hela Uislamu umetazama. Jamani, haifai kuuza pesa ya kitanzania kwa pesa ya kitanzania, wala haifai kuuza pesa ya Kenya kwa pesa ya Kenya, wala pesa ya nchi yoyote kwa pesa ya nchi hiyo, kama wanavyofanya watu leo hii. Madaladala anatoa shilingi 1000 ya karatasi, anapewa shilingi ngapi? 900 ya chenji. Haifai, ile ni riba. Lakini Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, zikitofautiana aina uzianeni mnavyotaka. Una dola na pesa ya Kitanzania, una pesa ya Kenya na pesa ya Kitanzania, hii bado nitakuuzia kwa hela hii, sawa? Ruksa zimetofautiana. Yote hivi imetazamwa na Uislamu. Hii ni dini ya Allah, dinul haq, ambayo imekamilika katika pande zake zote. Walillahi alhamdu, himdi zote anastahiki Allah juu ya dini hii. Lahu alhamdu fil ula wal akhira, wa lahu alhukmu wa ilayhi turja'un, walhamdulillahi rabbil alamin. Tuishilini hapa.